محترم مولوی صاحب له دویمې ناحیې څخه سعید عبدالکریم لیکي کله یو کس نه د اختر د مانځه یو رکعت تیر شي امام سلام وګرځوي نو دغه مقتدي او باقي لمونځ څرنګه ادا کوي؟ حضراتو، دغه سړی چې دا مسبوق دی په دغه لمانځه کې دا یو رکعت امام سره ده ټینګ کړی دی، هغه بل رکعت ته چې دی ولاړ شو نو بیا به دی راولاړېږي، د سره به خپل لمونځ راګرځي، الله اکبر به وایي، بیا به نو دی هغه تکبیرونه وایي، دغه درې فواید فسره به اعوذ بالله و بسم الله وایي، بیا به الحمد لله و سورت وایي، فسره هغه به خپل رکوع و سجده کوي. طریقه یې دغسه ده لکه دا نور لمونځونه، ولې کړو چې په دې باندې راغله دا لمونځ واجب دی، چې دی ولاړ شو دی مستقل بله کېږي دغه مسبوق. سبحانك اللهم بوائي جابنو حقدري تكبير زوائد وائي ترحقو رستب أعوذ بالله بسم الله وائي ترحقو رستب فاتحة مباركة وسورة وائي أو فاتح دومركات يغا تكبيرات ودومركات لكليدي نو عندها طريقة لك دا أسل سرشيكا ولفدا ما بقي المانزكي مسبوق مستقل بلكيجي نو پر هغه ترتیب بیې راګرځي لکه ایمام چې دا اول رکعت کړی دی او هغه نورو مقتدیانو کړی دی، دی چې ولاړ شو پر هغه ترتیب بیې راوګرځي، همدغه یې طریقه ده وتله.